для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Вы, мабыць, пачапаліся гэта на канюшні з Раманам, усміхнуўся Парфён Вяршкоў. Бачу, спярша Раман прыскочыў да нас, як укушаны. Пасля ты ідзеш. Па твары відаць, што паміж вас нешта адбылося. Даю маўклівасць твая. Прасядзеў амаль без языка, як той Раманаў татарына дарэмна. Во, мне давялося гаварыць з ім і за цябе, і за сябе адным часам. Я гэта зразумеў, нібыта жартам сказаў Зазыба. А Раман, аказваецца, хітры. Выціраючы рукавом твар ад дажджу, разважаў Парфён Вяршкоў. Разумее, што свавол можа плачам скончыцца, таму некага татарына хоча падставіць, а сам пры ім, як кажуць, і з мукою не пыльна. Ай, цяпер усякае гэ ўсплываць будзе. Уздыхнуў Зазыба, як у вялікую паводку. Вада сляпая, яна нясе, што патрапіць. Але скажы, мусіць, ты выдумаў цяпер і пра брава Жыватоўскага, і пра драніцу? О, стану я выдумляць! А ўначы я падумаў, што ты проста бурчыш, сказаў Зазыба. Але чаму не гаварыў тады ясна без намёкаў? Мы б іх падаставалі са столяў. А то сам не ведаў, каб жа. Шкада ўсё ж. Чалавек, што не кажы. Але і я пра брава Жыватоўскага не здагадваўся, прызнаўся Парфён Вяршкоў. Думаў, адзін Раман Сёмачкін уцёк, а тады бачыў у ранні брава Жыватоўскі ў верамейках. А можа, яшчэ хто? Не, мабыць, яны адны. Парфён Вяршкоў колькі часу прайшоў моўчкі, пасля зноў загаварыў. Яно вядома, жыць хота ўсім, але ж вон іх колькі з усяе вёскі мужыкі пайшлі па мабілізацыі, а ў верамейках апынуліся толькі Раман ды брава Жыватоўскі. Сапраўды з верамеек падаваўся ў крутагор'е, але ў белай гліне бабы раптам сказалі, што ў горадзе немцы. Адтуль ужо вярнулася дачка мясцовага ветэрынара, якая рабіла медсястрой у бальніцы. Чубар спантанна пусціўся на лаўку пад вокнамі нечае хаты, адчуваючы, як перасыхае і храсне ў горле. Пэўна, і на твары Чубаравым відаць была разгубленасць, бо белаглінаўскія бабы пачалі суцяшаць верамейкаўскага старшыню, а жонка аб'езджчыка Паляноўскага, да якога Чубар здаралася заязджаў па дарозе з крутагор'я, дакорліва паківала галавой, паказваючы на вінтоўку. Ай, і навошта з гэтай ламачынай ходзіш цяпер, ага? Кінуў бы ў раку, дак цалей быў бы, а то ні салдат, ні... Ай, схопяць як зладзюгу якога... Чубар папрасіў напіцца, і нейкая маладзіца заспяшалася ў хату. Неўзабаве яна выйшла туль з вядром у руцэ, Выліла каля варот на мураву ваду, мусіць, ужо летную, і праворна накіравалася праз вуліцу да калодзежа, што быў непадалёку двары за два. Адтуль яна прынесла халодныя па самыя вушкі і паставіла вядро на лаўку. Чубар апусціўся на калені чамусьці, на дыбачках не стаялася, схіліўся над вядром, абхапіўшы абіруч. Вада яшчэ гойдалася ў вядры, і Чубараў твар калыхаўся ў ёй таксама, то расплываючыся ў шыркі, як у няправільным люстры, то выцягваючыся ў доўжкі. Праз момант вада адстоялася, тады Чубар пачаў піць нагвом. Піў прагна, але без смаку, адчуваючы слабасць у целе. Вада плюхалася на грудзі, сацінавая кашуля, зашпіленая толькі на апошнія гузікі, адразу намокла. Халадок пачаў студзіць скуру, зайшліся зубы, тады Чубар паставіў вядро на ўсё донца, аддыхаўся і зноў сеў на лаўку, выпрастаўшы абутыя ў ялавыя боты ногі. Па левы бок вясковую вуліцу пераходзіла гравійная дарога, якая вяла з Бабіновіча крутагор'я. І на ёй цяпер не было на чым воку зачапіцца. Адны нізкарослыя, як велізарныя шары, куцобістыя вербы стаялі паабапал, адкідваючы на попельны пясок цені. Але было такое адчуванне, быццам з-за паварота, які пачынаўся за мостам каля валатовак, вось-вось выпаўзе нешта жахлівае і заслоніць сабой увесь прасцяг наперадзе. Паступова гэтае адчуванне набыло ў думках пэўную форму, і Чубару, як не бачыўся ўжо імклівы рух па гравійнай дарозе варожых танкаў. Уяўнасць была настолькі моцная, што праз некі час верамейкаўскі старшыня не мог болей заставацца пасярод вуліцы. У жыцці ён не належаў да палахлівых людзей, прынамсі так лічыў нават сам. Можа, да першага вялікага страху, але цяпер ледне станавілася ў яго пад скураным картузом валасы. Жахліва было папынуцца аднаму перад фашыстамі. Развітаўшыся спехам з белагліновскімі кабетамі, Чубар пашыбаваў завулак, што быў насупраць калодзежа. Здарылася так, што Чубар, заняты эвакуацыйнымі справамі ў калгасе, страціў жывую сувязь з райцэнтрам. Сувязь да апошняга часу вядома была, але аднабаковая. Старшыня калгаса адно прымаў з райцэнтра каманды, якія павінен быў выконваць. Пакуль ішлі ў верамейкі тыя каманды, ён адчуваў сябе спакойна, прынамсі, у такой ступені, як здольны адчуваць чалавек, які ведае, што ўжо насоўваецца на валы фронт. Але настаў час, калі тэлефон перастаў званіць. У адказ у тэлефоннай трубцы адно гуло, і на лініі сувязі, што праходзіла па кругавой ледзь не па ўсім раёне, не было чуваць нават галасоў тэлефаністак. Чубара гэта адразу занепакоіла, аднак у галаву яшчэ прыйшла думка. Сапсавалася недзе тэлефонная сувязь. Першы тэлефонны вузел на шляху да райцэнтра быў у Бабіновічах, і Чубар разважыў, што можа якраз на гэтых 7 кіламетрах і ёсць пашкоджанне, бо мястэчка таксама не давала на званкі адказу. Тады чубар пасадзіў на каня старога цітка і загадаў, каб той праехаўся верхам уздоўж тэлефонных слупоў. Цітак выканаў усё, што хацеў старшыня, але пашкоджання не знайшоў. Дрот па-ранейшаму туга вісеў на белых кубках, а слупы стаялі праз роўныя прамежкі скрозь. Цітак вярнуўся верамейкі, далажыў чубару, і яны ўдвух доўга сядзелі ў калгаснай канторы, меркавалі, чаму так выходзіла, што і слупы цэлыя, і дрот не парваны, а тэлефон не працуе. Нарэшце старшыня сказаў цітку застацца ў канторы да самага вечара. Калі патрэбна будзе, то і на ўсю ноч. Уласна, цітак і без таго, бадай, ад пачатку вайны амаль не адлучаўся з канторы, дзяжурыў пры тэлефоне, а сам пайшоў у хату, дзе кватараваў. Пачысціў выструганым прутком вінтоўку, палічыў патроны і ў трывозе засігаў па бальшаку. У яго была надзея, што заспее там савецкіх і партыйных кіраўнікоў, тым больш, што на тэрыторыі раёна дзейнічаў знішчальны батальён, якім камандаваў начальнік міліцыі. Да гэтага батальёна былі прыпісаны неваеннаабавязаныя актывісты, таксама старшыні сельскіх саветаў і калгасаў, якія падпадалі пад броню, тым ліку і чубар. Накіроўваючыся ў Трутагор'е, чубар браў разлік таксама і тое, што раённы знішчальны батальён у кожным разе павінен далучацца да рэгулярнай арміі. Тады не трэба будзе актывістам туляцца, абы дзе. Можна адступаць разам, стаўшы байцамі якой-небудзь чырвонаармейскай часці. І вось усяму гэтаму разлікам і спадзяваннем прыйшоў канец. Раптам у белай гліне высветлілася, што Крутагор'е занялі фашысты. Паспакайнеў чубар тады, як выйшаў за белую гліну і апынуўся каля дзебры, старога рэчышча, па якім некалі цякла бесяць, якое цяпер парасло вольхай вербалозам. З вёскі чубара ўжо нельга было заўважыць. Дарога, якая ішла з Бабінавіча Крутагор'я, дзебры таксама не праглядвалася. Чубар зняў з пляча вінтоўку і паволі быццам з неахвотаюць і ў вялікай задуме пакрочыў па лузе, падмінаючы падэшвамі ботаў пасохлы плюшч і застаялую мрожніцу. Пракладваючы след па густой і злямцаванай, як мядзведзева шкура траве. Як і ў верамейках, у белай гліне калгасны луг таксама не ўвесь пакасілі. Паўсюды цяпер не хапала мужчынскіх рук. За гэтыя няпоўныя два месяцы вайны адбылося ўжо некалькі мабілізацый. Копы стаялі на лузе толькі ў вусці. Там у бесяць упадала дзеражня. Можа, самы вялікі прыток гэтай ракі, што пачыналася недзе на Смаленшчыне і ўлівалася непадалёк ад Гомеля у Сош. Было на лузе трохі і непагрэбенага сена. Але яно даўно сапрэла ў пакосах і выгляд мела як леташнія. На пракосах ўжо адскочыла атава, якая неяк незвычайна нібыта пафарбаваная зелянела паміж пажоўклага цурбылля. Была маладая і кволая, як мокрае восеньскае жыта пасля зазімку. Дзебра шмат дзе перасохла за лета. Дно там глеістае і парэпанае, паспела пакрыцца пячоначным мохам і яшчэ нейкай мяккай паклычанай травой. А па азярынах, між пагрызенага лісця белых і жоўтых гарлачыкаў, плавалі качкі. Пасярод лугу тырчала пахіленая вітка. Можа, яшчэ з вясны засталася стаяць, калі запіраліся нажаць, і чубар, як толькі дайшоў да яе, самаходзь прыпыніўся, каб выпрастаць. Азірнуўся вядомай на белую гліну. Высокі бераг над старым рэчышчам больш не засціў сваім горбам вясковай стрэхі. Чубр задумаўся. Дарэмна ён гэтак заседзіўся ў верамейках. Здаецца, што каштавала перадаць калгасныя справы Дзянісу за зыбу. Тады, пэўна, ўжо не давялося бадзяцца тут, быццам пакалечанаму буслу перад пакровамі. Чубр успомніў, як нядаўна не паехаў у Машавую, калі выклікалі туды па тэлефонаграме з райкома партыі. Тады ён не надаў гэтаму выкліку асаблівага значэння, дакладней, не столькі не надаў, колькі не здолеў сабрацца. Тэлефанаграму яму ўручылі з вялікім спазненнем. Бо ў той дзень яны з Іванам Падзераным ездзілі за Гаўрылаву пожню абмерваць стагі. Больш таго, нават на другі дзень ён не сабраўся пазваніць у райком, растлумачыць сваё нез'яўленне. Усё яшчэ пакладаўся на даваенны час, калі выклікаў на розныя парады было, можа, сапраўды за многа, і таму трэба было мець асаблівае чуццё на іх, каб адгадваць, на якую наведвацца абавязкова, а на якую не. І тут раптам чамусьці выклікалі не ў Крутагор'е, а ў Машавую, звычайную вёску, што за 12 кіламетраў ад верамеек. І вось цяпер Чубару пачало групіць, што менавіта апошняе, хоць і несвядомае непаслушэнства, калі можна сказаць так, і было прычынай, з якой вынікалі сённяшнія хваляванне і сённяшнія няведанне. А ў той жа дзень сапраўды адбылася важная падзея. Раённым камітэтам партыі сумесна са штабам 13-й арміі быў створаны партызанскі атрад, куды ўвайшлі актывісты раёна, старшыні сельскіх саветаў, калгасаў, дырэктары машынна-трактарных станцый і прадпрыемстваў. У адным месцы бесіць, якраз там, куды накіроўваўся Чубар, рабіла круты разварот, і правы бераг быў абрывісты. Глыбіны зямлі, спрасаваныя сівой вапнай рыжай балотнай рудой, вісалі над вадой, якая шумна хлюпала ўнізе, быццам рака тут раздвойвалася, і адна, роўная на шырыні, спакойна плыла праз луг Нішчароту і Аеру, а другая пракладывала сабе шлях недзе над зямлёю, потая ад людзей. Чубар ступіў на абрыў, глянуў на паверхню ракі. Вада была чорная, сонца ўжо не дасягала яе за берагам, на паверхні кружыліся ступкі верунчыкі. Бесіць у гэта месцы была шырокая, па правы бок, амаль пасярод яе, узвышаўся парослы чырвонай лазою пясчаны астравок. Тады, мусіць, часта наведваліся бабры, якія паспелі за колькі год вельмі распладзіцца. Скрозь паўз бераг вытыркаўся з вады пагрызены імі хмыз, бялелі свежай драўнінай камлякі дрэў. Па левы бок на рацэ, упрытык да густога чаротавага зарасніку, быццам плывучы мост, гойдаліся выворотні. Насупраць крокаў за 300 на адхонным беразе стаяў лес. Наперадзе яго на самым узлеску кідаліся воку два магутныя дубы. Адзін вілаваты, як з назнарок падрэзанай верхавінай, а другі не крануты, таму разбуялы і велічны. Трохі далей раслі таксама дубы, але яны стаялі далёка паміж сабой і былі параскіданы па ўсім поплаве, што абмывала рака. Адсюль пачыналіся забесяцкія імшары, яловыя расцяробы і сасновыя выспы, якія ішлі праз многія кіламетры. Пасярод іх недзе былі вёскі, у якіх жылі людзі. Такія самыя вёскі, як верамейкі, і такія ж людзі, як у верамейках. Шубару раптам прыйшло ў галаву, што ён за гэтыя гады, пакуль быў у верамейках, так і не пабываў у багата якіх вёсках. Сюды ў гэты адміністрацыйны раён яго пераманіў спадоршы загадчык крутагорскага райземаддзела Стахван Ядлоўскі. У 33-м годзе яны разам канчалі саўпарткурсы, але Ядлоўскі па накіраванню адразу замацаваўся ў крутагор'і, а Радзівон Чубар тым часам усё спрабаваў свае здольнасці кіраўніка на розных пасадах, пераязджаючы з раёна ў раён. Ядлоўскі накіроўваў Чубара ў верамейкі на час, пакуль адкрыецца добрая вакансія ў раённым цэнтры. Але неўзабаве Стахвану Ядлоўскаму прапанавалі самому пераехаць у другі раён працаваць, і Чубару давялося затрымацца на пасадзе старшыні калгаса. У верамейках калгас на ногі паставіў яшчэ Зазыба. Чубару заставалася адно кіраваць. І вось на 3-м годзе яго старшынства пачалася гэтая вайна. Чубару неабходна было як хутчэй, пакуль не села сонца, трапіць сёння на той бераг беседзі, каб апынуцца пад аховай лесу. І ён падумаў спярша пашукаць броду, пасля ўспомніў, што вышэй па рацэ павінен стаяць паром. Але хутка спахапіўся. Да таго парома разважыў ён, могуць рухацца і немцы, раз яны ўжо занялі раён. Тым больш, што мастоў паблізу на беседзе не было. Таму лепш за ўсё сапраўды перайсці раку сваім ходам. Неўзабаве ён ужо крочыў паўз самы бераг, пільнуючы мель. Сцежкі пратаптанай не было, і Чубар спатыкаўся, абмінаючы кусты. Ён нават не згледзеў, як дасягнуў вусця, дзе злучалася з беседзю дзеражня. Непрыкметна павернуў ад галоўнага рэчышча і падаўся берагам дзеражні. Зразумеў памылку толькі тады, калі апынуўся непадалёк ад канцавых двароў белай гліны. Раптам узняў галаву і ўбачыў наперадзе знаёмы мост. А за ім млын. Мост быў драўляны на 4 пралёты. Па той бок яго тырчалі з вады быкі-трохкутнікі, аб якія ў час паводкі ператрушчваліся крыгі. Шубера шалела пастаяў колькі хвілін насупраць драўлянага збудавання на рацэ, пазіраўся. Здавалася, нічога не пагражала яму. Адно шкада было, што патрачана багата часу. У Чубаравы планы ніяк не ўваходзіла калясіць у чорта на рагах, але як толькі ён наважыўся павярнуць назад, насустрач выйшаў з кустоў вербалозу чалавек у чырвонаармейскай форме. Быў ён высокага росту, але ніжэй за Чубара. Вялікія цёмныя вочы пазіралі на Чубара з цікаўнасцю, але без асаблівай насцярожанасці. Як на вока, то чырвонаармеец не меў пры сабе нават зброі. Пасля ўжо Чубар агледзеў, што наган у таго вісеў на рэмені ззаду. Па выглядзе і па тым, як стрымана паводзіў сябе чырвонаармеец, можна было меркаваць, што ён сачыў за Чубарам даўно, можа нават ад самага вусця. І тая акалічнасць, што Чубар меў вінтоўку, здавалася, не выклікала здзіўлення. Непрыкметна, прынамсі гэтак думалася, Чубар кінуў вачамі спярша па адзін бок ад чырвонаармейца, пасля па другі. Там, дзе вербалоз быў амаль непралазны, стаяў буданчык, проста на расцярэбленым доле. Крокі за два ад яго Чубар убачыў другога чырвонаармейца. Той таксама не зводзіў вачэй з незнаёмага чалавека, на твары яго блукала недаверлівая ўсмешка. Менавіта гэты другі чырвонаармеец і загаварыў з Чубарам першы. Быццам выходзячы з вады, ён адхінуў ад сябе рукамі вербалоз і ступіў на сцежку. Можа, у таварыша пакурыць ёсць? Спытаў чырвонаармеец. Чубар выцер рукавом змакрылы твар, даверліва усміхнуўся. Я не куру, таварыш. Тады чырвонаармеец патушыў недаверлівую усмешку на твары, зняў з галавы пілотку. Кароткія, але падрослыя валасы яго пырснулі ва ўсе бакі. А я думаў, сказаў расчаравана чырвонаармеец, ляпнуў па растапыранай далоні пілоткай. Хто вы? Спытаў Чубара высокі чырвонаармеец. Я старшыня калгаса. Гэтага? Паказаў галавой высокі чырвонаармеец на белую гліну. Не, туды яшчэ, кіўнуў Чубар на лес. Што вы тут робіце? Ішоў у крутагор'е, але там, кажуць, немцы. Чырвонаармеец сунуў выгралыя бровы, адно над правым вокам было рассечана некалі, і маленькі плешык не даваў валасам зрасціся, пастаяў колькі моманту ў задуменні, пасля перапытаў. Значыць, старшыня калгаса. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.